Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Еўра пакарыў псіхалагічную планку 18 тысяч. Беларусы пачалі актыўна канвертаваць рублёвыя ўклады ў валюту. Коля Лукашэнка пачаў выконваць самастойныя функцыі. Ён развозіў кавуны, вырашчаныя ў драздах, у дамы-інтэрнаты для дзяцей і пенсіянераў. Анатоль Лебедзька заявіў, што яго каманда будзе працягваць выбарчую кампанію да 11 кастрычніка, нават калі ён не стане кандыдатам у прэзідэнты. Частку заробку работнікам Аршанскага льнокамбінату выдаюць прадукцыі прадпрыемства, камплектамі пастельнай бялізны і ручнікамі. Журналісты-фрылансеры з горадні Алес Кіркевіч і Алес Дзянісаў аштрафаваныя судом на 4,5 мільёны. Іх абвінавацілі ў працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. Працягвае нашу праграму актуальнае інтэрв'ю тыдня. Старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца мы папрасілі патлумачыць, чаму ўлады пераследуюць журналістаў-фрылансараў, распавесці, як баш адзначыць сваё 20-годзе і адказаць на пытанне, ці стала беларуская журналістыка больш бяззубай, чым раней. З Андрэем Бастунцом гутарыў Віталь Цыганкоў. Апошнія месяцы мы амаль штотыдзень чуем пра новыя справы адносна журналістаў, так званых фрылансераў, якія працуюць на незалежнай СМІ і якіх прыцягваюць да судов, да рознай адміністратыўнай адказнасці за незаконны выраб ці распаўсюд прадукцыі СМІ. Так это называецца ва ўсіх гэтых паперах афіцыйных. Па-вашаму, навошта ўлада робіць гэта? Нават на фоне выбарчай кампаніі, якую звычайна ўлада стараецца праводзіць адносна дэмакратычна, гэтыя справы не спыняюцца. Тым больш вядома, што уціск СМІ заўсёды ўспрымаецца і на захадзе, і грамадскасцю вельмі так рэзка. Па-першае, што скажу, што амаль кожны тыдзень гэта гучыць занадта мякка. Недалей як сёння было ўжо дзве справы ў гародні, якія скончыліся штрафамі для журналістаў, і ў глыбокім таксама дзве справы, касцыйная інстанцыя пацвердзіла вырак мінулага суду. Таму гэта адбываецца значна часцей. Чаму гэта адбываецца, я не ведаю гэта адказа. Спачатку я думаў, што гэта некі эксцэс выканаўцы, але пасля таго, як гэта пайшло па ўсёй краіне, гэта цяжка сказаць. Дарэчы, у судовых справах, як некі такі абразец, фігуруюць дакументы з папярэдніх справ для таго, каб судзе было прасцей выносіць рашэнні. Скажыце, як вот нашы журналісты, самі гэтыя фрылансеры, рэагуюць на гэты пераслед? Яны працягваюць змагацца, яны неяк адпрэчваюць, падаюць апеляцыі на гэтыя судовыя выракі? Ці нехта з іх ўсё-такі вырашае, як часам можна прачытаць Фейсбуку, я стаміўся змагацца, я хачу закрыцца, плюнуць на журналістыку? Ну, даводзілася чытаць такія словы, але ўсё ж такі потым журналісты працягваюць змагацца за свае правы, рыхтуюць з нашай дапамогай скаргі, і магчыма, што некаторыя з іх трапяць і ў камітэт ААН па правах чалавека. Недавно ініцыятыўная група Анатолія Лебедзькі правяла пікет, прысвечаны гэтай тэме. Вы цешыцеся з таго, што палітыкі звяртаюць увагу на гэту праблему? Так, зразумела, я лічу, што мы ўсё ж такі змаглі прыцягнуць увагу да гэтай праблемы. Яна абмяркоўвалася, дарэчы, на прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам незалежных журналістаў і нават у клубе рэдактароў дзяржаўнага тэлебачання двойчы фігуравала, і я вельмі добра адзначаю тое, што і палітыкі таксама далучаюцца да нашых патрабаванняў. Дарэчы, калі казаць пра прэс-канферэнцыю Александра Лукашэнкі, то, калі не памыляюся, там ён адказаў у стылі: ну, я разберуся, гэта сапраўды неяк дзіўна, але ну не тое, што нічога не палепшылася, а выглядае, што сітуацыя нават пагоршылася пасля гэтага. Сітуацыя пакуль што не пагоршылася, засталася прыкладна на тым узроўні, а гэты ўзровень, гэта ўжо 31 справа, якая завершылася судовай пастановай супраць журналістаў з пачатку года. У мінулым годзе было 10 справ, гэта для параўнання. Але паглядзім, што будзе далей, бо пакуль мы разглядалі тыя матэрыялы, суды разглядалі тыя матэрыялы, якія былі падрыхтаваны раней. Паглядзім, ці будуць яны з'яўляцца і надалей. Мы згадалі ўжо гэтую перадачу на афіцыйным беларускім тэлебачанні «Клуб рэдактароў», і у адной з апошніх якраз у іх удзельнікі, гэта і Давыцька, і Павел Кубовіч, рэдактар «Савецкай Беларусі», выказаліся ў тым сэнсе, што ну хто гэты фрылансер? Гэта і не журналісты, і нельга такую сур'ёзную рэч, як журналістыка, аддаваць на водкуп нейкім там вось аматарам, фрылансерам. Ці было для вас дзіўна, што вось журналісты афіцыйных СМІ не толькі не праяўляюць карпаратыўную салідарнасць, як гэта прынята ва ўсім свеце, а наадварот нават імкнуцца ну неяк прынізіць і пашкодзіць сваім уласным калегам? Ну, насамрэч, было дзіўнавата гэта чуць, тым больш, што фрылансер – гэта не нешта беларускае, не беларускае вынаходніцтва. І не толькі ў журналістыкі яны працуюць. Але калі казаць пра журналістыку менавіта, дык у заходнаеўрапейскіх краінах вельмі шмат фрылансераў. У некаторых з іх нават амаль палова. Гэта тыя, хто не звязаны з рэдакцыямі, сталымі адносінамі, але рыхтуе для іх матэрыялы. Гэта норма. І мне дзіўна было чуць такія выказванні ў іх адрас. Калі ўжо закранулі тэму заходніх журналістаў, то, скажыце, натуральна, не ўсе могуць памятаць, ці была неяк рэакцыя міжнародных журналісцкіх саюзаў, супольнасцяў на то, што адбываецца ў Беларусі з фрылансерамі? Так, зразумела, і Еўрапейская федэрацыя журналістаў звярталася ў міністэрства інфармацыі, і шэраг журналісцкіх асацыяцый з розных краін звярталася, і заклікалі нават ананіш міністра інфармацыі прыехаць у Брусэль той самы, дзе абмеркаваць праблемы, звязаныя з фрылансам. Ну, выніка пакуль што не бачна. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае Андрэй Бастунец. У гэтым годзе шмат розных юбілеяў, але адзін з самых прыкметных для нас з вамі – гэта юбілей заснавання Беларускай асацыяцыі журналістаў. Я магу тут сказаць, што был адным з заснавальнікаў, і тады, у 95-м годзе, гэта было 38 чалавек, якія вырашылі заснаваць журналісцкую арганізацыю. Калі вось такое стратэгічнае, аб'ёмнае пытанне, ну, тым не менш, я вам задам, які шлях за гэтыя 20 гадоў прайшоў ваш, і, можа быць, колькасным і ў якасным параметры? Ну, колькасныя параметры, яны адразу відавочныя. 38 чалавек заснавала арганізацыю, сёння ёй больш за 1200 сябраў. І гэта у тым ліку і кажа пра якасць працы арганізацыі, бо ёсць давер нашых калегаў, якія далучаюцца да арганізацыі. Ну і, дарэчы, адзнакі, якую арганізацыя атрымала падчас свайго існавання, сваёй працы, таксама пацвярджаюць, што аўтарытэт яе узрастаў. Ну, самыя такія яркія, гэта былі ў 2003 годзе «Залатое пяро свабоды» ў Всемірнай асацыяцыі газетаў, а ў 2004 прэмія Сахарова Еўрапейскага парламенту. Ведаеце, ад самого пачатку заснавання БАЖа і сярод журналістаў вядуцца такія дыскусіі, размовы, што ўсё-ткі больш уяўляе наша арганізацыя. Ці гэта прафсаюз, ці гэта чыста нейкая суполка па інтарэсах, ці гэта менавіта арганізацыя прафесійная. От як бы вы вызначылі, это нейкая смесь, ці нешта адно пераважыла? Калі арганізацыя з'явілася, наколькі я разумею, гэта была рэакцыя на ціск з боку ўладаў, які павялічыўся на журналістаў, і рэакцыя, на які з боку саюза журналістаў не задавальняла наших калегаў. Сёння Башы, ён насамрэч аб'ядноўвае некалькі асноўных накірункаў функцыяў. Гэта і прафсаюзная функцыя прысутнічае, і праваабарончая, і адукацыйныя праграмы. І так, і клуб па інтарэсах, гэта ўсё ў адным. Магчыма, калі б сітуацыя ў краіне мянялася ў большы бок да свабоды слова, Баш паступова пераходзіў бы ў прафсаюзную арганізацыю, але сёння ён займаецца самымі рознымі накірункі. Праваабарончая функцыя не зусім уласціва для саюзу журналістаў у іншых краінах, а ў нашай даводзіцца ее выконваць. Ну, гэта залежыць ад той сітуацыі, у якой знаходзіцца журналісцкая саюз. Напрыклад, у краінах Усходняй Еўропы зразумела, што прыходзіцца вельмі шмат займацца праваабарончымі пытаннямі. У краінах Заходняй Еўропы там ужо іншыя пытанні ўваходзяць на першы план, і магчыма менавіта прафсаюзныя, паміж наймальнікамі, працадаўцамі, паміж фрылансерамі і рэдакцыямі і гэтак далей. Амаль 20 гадоў Баш узначальвала Жанна Лізяна. На апошнім з'ездзе вы былі абраны старшынём, але вы вельмі доўга працавалі на пасадзе намесніка старшыні. Тым не менш, мне вось цікава, што-небудзь новае вы для сябе адкрылі ў дзейнасці Бажу пасля таго, як сталі старшынём? То, што вам было невядома нават на пасадзе намесніка старшыні? Не, якія аспекты нечаканы? Я не знайшоў такога сейфа, які быў ад мяне захаваны, пакуль я быў намеснікам старшыні, а тут мне ўжо аддалі ключы, сказалі, вось, паглядзі, ці там кому-то сіні барады. Не, гэтага не было, усе пытанні, усе праблемы, яны мне былі добра вядомыя. Адзінае, што, магчыма, я не думаў, што настолькі шмат часу будзе адымаць арганізацыйная праца. Як будзе азначацца гадавіна? Магчыма, нашай сітуацыі не да святу, але калі было да святу. Так што, думаю, адно іншым не перашкаджае, у чым створыцца свята для сябраў Бажу. 16 верасня быў якраз той самы сход журналістаў, на якім быў заснаваны Баш. 16-го мы збіраемся сабрацца, узгадаць, як, дарэчы, ўсё, што 20 гадоў адбывалася. Дарэчы, запросім усіх заснавальнікаў, і вас таксама я адразу запрашаю. Будуць праведзены сустрэчы, пэўны мерапрыемства ў рэгіёнах, але кожны будзе сам вызначаць іх фармат. Ну, я спадзяюся, што мы атрымаем там пэўны запас натхнення і будзем далей рухацца. Ведаеце, ёсць розныя меркаванні наконт стану менавіта недзяржаўных СМІ. І многія лічаць, што па аб'ектыўных ці іншых прычынах нашы недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сталі ў пэўным сэнсе такімі беззубымі, прынамсі менш зубастымі, чым яны былі 20 гадоў назад, 90-е і нават в нулевыя. Ці вы падзяляеце гэта меркаванне? Не, я не падзяляю гэтага меркавання. Я лічу, што ўсё ж такі сталі нашыя СМІ больш прафесійнымі. Я магу параўноўваць тыя самыя друкаваныя выданні, якія выходзілі, напрыклад, 90-х гадоў, якія выходзяць сёння. Хаця мушу заўважыць, што пэўную колькасць лідараў сродкаў масавай інфармацыі мы страцілі. БДГ сярод друкаваных выданняў узгадваецца, шмат іншых «Свабода». Выданняў. «Свабода» – гэта была першая такая сур'ёзная страта. Але я лічу, што ўсё ж такі, магчыма, журналісты проста сталі больш разумець сутнасць сваёй прафесіі і пераўтварыліся з барацьбітоў, наўпростых барацьбітоў, у тых, хто бачыць сваёй задачай распаўсюд інфармацыі і прадстаўленне пляцоўкі для абмеркавання яе. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец адказваў на пытанне Віталя Цыганкова. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. ад 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. Таким чином, за усюди от 7 до 8 ранницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 ранницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучит на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, 100-00, Чек Репаблик.